برای که پدر که برای از این پیشتید یک دارم باش کی چا از ایو بلی پیار کا دشمن های های ایو بلی پیار کا دشمن های های میری جان کا دشمن های های های های میری جان کا دشمن های های های های لڑکا اور لڑکی پھر بھی نہ مانے پھر بھی نہ مانے ضد نہ چھوڑے میرے دل کو چھوڑے یہ بننے نہ بن میری سلما کو میری دلہن میری جان کا دشمن ہائے ہائے ہائے ہائے میری جان کا دشمن ہائے ہائے ہائے ہائے میری جان کا دشمن ہائے ہائے